Tak, tylko 3,99. Oszczędzaj codziennie z aplikacją Lidl Plus. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Polski Radioprogram Trzeci, piątek, 20 sierpnia, jest 15. Przed nami Serwis Trójki i Anna Kowalik-Brankati. Trwają ewakuacje z Kabulu. Jeszcze dziś do Warszawy ma przylecieć kilkudziesięciu Afgańczyków. Grupa osób koczujących przy granicy znajduje się po stronie białoruskiej. Te informacje podaje Straż Graniczna. Największy od 2 miesięcy wzrost przypadków koronawirusa na Ukrainie. Ostatniej doby 1600 zakażeń. W bardzo trudnych warunkach odbywa się ewakuacja osób z Afganistanu. Premier Mateusz Morawiecki po rozmowie z szefem Sojuszu Północnoatlantyckiego poinformował, że Polska zapewni bezpieczny transport w sumie dla 300 obywateli Afganistanu, którzy współpracowali w ostatnich latach z NATO. Dziś wieczorem lub w nocy przyleci do Warszawy kolejny samolot z kilkudziesięcioma osobami na pokładzie, mówi minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Państwo polskie reaguje, żeby chronić obywateli naszego kraju, no i reaguje, żeby chronić sojuszników, czyli tych ludzi, z którymi pracowaliśmy przez lata, tych ludzi, z którymi Wojsko Polskie współpracowało w Afganistanie. W związku z sytuacją w Afganistanie na specjalnym posiedzeniu zebrali się ministrowie spraw zagranicznych krajów NATO. Będziemy mówić o tym jeszcze w tej godzinie. Zapraszamy do Trójki. Od kilku dni kilkadziesiąt osób, między innymi z Bliskiego Wschodu, koczuje w pobliżu miejscowości Usnarz Górny na Podlasiu. Nie mogą ani przekroczyć granicy Polski, ani cofnąć się na Białoruś. Od początku sierpnia granicę próbowało nielegalnie przekroczyć 2000 osób. Politycy i eksperci mówią o zaplanowanych działaniach białoruskiego reżimu Aleksandra Łukaszenki, który zarabia na przerzucie migrantów między innymi z Iraku i jednocześnie próbuje tymi działaniami destabilizować sytuację u swoich zachodnich sąsiadów. Podporucznik Anna Michalska ze Straży Granicznej mówi, że grupa koczujących jest poza granicą Polski. Po stronie polskiej nie ma żadnych grup koczujących nielegalnych imigrantów. W ostatnich tygodniach Straż Graniczna odnotowała, że na granicy z Białorusią pojawia się coraz więcej migrantów. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił na antenie TVP Info o możliwych przyczynach tej sytuacji. Władze białoruskie umożliwiają dotarcie poprzez Mińsk do granicy wschodniej Unii, czyli właśnie do granicy polsko-białoruskiej tym osobom. No i próbują te osoby wypychać z Białorusi. Od początku sierpnia granicę z Białorusią próbowało nielegalnie przekroczyć prawie 2000 osób. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. O bezpieczeństwie na wschodniej granicy rozmawiała podczas wizyty w Estonii marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Spotkała się m.in. z władzami tego kraju oraz przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Kilka dni temu Dawid Sassoli oraz przewodniczący parlamentów Litwy, Łotwy i Estonii byli na granicy litewsko-białoruskiej. Pan przewodniczący Sassoli mógł się zapoznać z tym, jak wygląda tam sytuacja. Ma świadomość tego, że ona jest bardzo trudna i dobrze, że Unia Europejska zainteresowała się tym problemem, ponieważ tworzymy flankę wschodnią i bezpieczeństwo flanki wschodniej to jest przede wszystkim bezpieczeństwo nie tylko krajów bałtyckich i Polski, ale także całej Europy. Dziś marszałek Sejmu uczciła także 30. rocznicę przywrócenia niepodległości Estonii. Na Ukrainie wzrasta liczba zakażeń koronawirusem. Ostatniej doby wykryto ich 1600 i jest to najwięcej od ponad 2 miesięcy. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. W ostatnim tygodniu średnia nowych zakażeń przekracza 1400 przypadków dziennie. Jednocześnie coraz częściej lokalizowane są nowe ogniska zakażeń. W ostatnich dniach ukraińska prasa donosiła o jednym z nich, wykrytym na dziecięcym obozie letnim w obwodzie odeskim nad Morzem Czarnym. Tam koronawirus zdiagnozowano u 67 osób. Część z nich wymagała hospitalizacji. Nad Dnieprem ostatniej doby zaszczepiono około 130 tysięcy osób. Ostatnio akcja szczepień przyspieszyła, jednak wciąż w pełni zaszczepionych jest niewiele, bo około 6% społeczeństwa. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Największe przeboje, ale i największe utwory zespołu Golec Orchestra w wyjątkowej scenerii Beskidu Małego. Tak zapowiada się przedostatni koncert na tegorocznej trasie Lata z Radiem. Premiera o 20:00 zaprasza dziennikarz muzyczny programu Pierwszego Polskiego Radia Zbigniew Zegler. Na górze żar. Artyści twierdzą, że repertuar będzie bardzo zaskakujący, przełomowy, pokazujący wszystko to, co w ich twórczości najlepsze. A ja im wierzę, bo nigdy nie skłamali i wiem, że na pewno mają wystarczająco dużo fantastycznych przebojów, tych, które już doskonale znamy i tych, które przygotowują i tych z ostatnich kilkunastu miesięcy, przy których naprawdę wszyscy, każda publiczność bawi się doskonale. Koncertu będzie można wysłuchać na antenie Jedynki, w mediach społecznościowych stacji, na kanale YouTube Polskiego Radia oraz na stronie www.polskieradio.pl. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Nie wiem jak u Państwa, ale nad Myśliwiecką w tej chwili piękne słońce, prawie bezchmurne niebo, niegroźne obłoki na horyzoncie. A co wieczorem? Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Rozpogodzenia głównie na wschodzie kraju, miejscami przelotne opady deszczu, a od ziemi lubuskiej i Dolnego Śląska po Mazury i Podlasie także burze. Temperatura od 17-18 stopni na wybrzeżu i Pomorzu do około 23 w centrum oraz 25 na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W 2019 roku zespół Editors wydał album Black Gold, podsumowujący dotychczasową karierę. Kilka dni po premierze płyty Tom Smith z kolegami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zaprezentowali swoje największe przeboje w wersjach akustycznych. Na retransmisję tego koncertu zapraszamy w najbliższą niedzielę po 19:00. Zapis wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz w Media Ekspert w promocji multirabaty. Drugi produkt 25% taniej, trzeci 44%, czwarty 77%, a piąty produkt aż 99% taniej. Na przykład lodówka Whirlpool teraz za jedyne 1699 w promocji za niecałe 17 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Czy piątek 13 może być szczęśliwy? Może! Rekordowa wygrana w Eurojackpot, ponad 206 milionów złotych, padła w Polsce. Następna może być twoja. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Wakacje nie mogą się na Ciebie doczekać. Słoneczna Turcja bez kwarantanny. Baseny, aquaparki, polska animacja. Najlepsze all inclusive. Last minute już od 1800 zł. A w wybranych hotelach dzieci gratis. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj. Najlepsze okazje kończą się najszybciej. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm. A do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Do pełna. I co? Przesiadł się pan? Nie, to stara fura. Na Etol czy się pan przesiadł? Z Viatol. Ale to znaczy, że... Że do 30 września trzeba zarejestrować się w Etol i wybrać urządzenie GPS, obu ZSL lub apkę etol.pl. To nie czekam. Przesiadam się już dziś. Komu w drogę, temu Etol. Kampania Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej dla użytkowników pojazdów ciężkich o masie powyżej 3,5 tony i autobusów. Więcej na etol.gov.pl. Zawsze Lidlowe, czyli niskie ceny na ryneczku Lidla. Polska papryka czerwona 50% taniej, 3,99 za kilogram. A winogrona jasne również 50% taniej, 4,99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. 9 minut po godzinie 15. Zofia Kruszewska, Jacek Kisielewski, Witold Lazar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Oh, Father, tell me. Do we get what we deserve. Oh, we get what we deserve. And we're down, we go. Trying hard to deny it. I'm a Starlight, to była Jola. Zapraszamy do trójki, 17 minut po godzinie 15. W kalendarzu 20 dzień sierpnia. Zaczynamy od dzisiejszych danych z Ministerstwa Zdrowia. 212 nowych zakażeń potwierdzono w ciągu ostatnich 24 godzin. Zmarły 4 osoby. Minister Zdrowia Adam Niedzielski powiedział: mamy kilka scenariuszy, którym przypisujemy różne prawdopodobieństwo. W najbardziej pesymistycznym oceniamy, że mniej więcej na przełomie września i października liczba zakażeń może osiągnąć nawet 15 tysięcy dziennie. Scenariusz najbardziej optymistyczny jest taki, że będziemy w tak zwanym trendzie bocznym. Liczba zakażeń oczywiście będzie trochę rosła, ale nie przekroczy pułapu 1000 dziennie. To naprawdę bardzo optymistyczne założenie, bo związane jest nie tylko z wyższym poziomem wyszczepienia, ale też pozytywnymi wzorcami zachowań, jakie będą dominowały w społeczeństwie, jeśli chodzi o przestrzeganie podstawowych reguł epidemicznych. Prawdopodobieństwo tego scenariusza jest mniejsze, gdyż w czasie tych wakacji mamy zupełne rozprężenie, o wiele większe niż miało to miejsce rok temu, mówił minister Niedzielski. Dotąd wykonano w Polsce 35 milionów 700 tysięcy szczepień, z czego w pełni zaszczepionych jest nieco ponad 18 milionów 350 tysięcy osób. To połowa z nas. Gdzie jest druga połowa? Pytamy nieustająco. Dziś zapraszamy do trójki wszystkie najważniejsze bieżące tematy, a prócz nich polskie F-16 nad Islandią. Jeden samolot na niebie to jest cel. Cztery niezależne to jest chaos. Cztery współdziałające ze sobą to jest siła ognia. W ramach zobowiązań sojuszniczych NATO będą patrolować tamtejszą przestrzeń powietrzną. Potem naklejki na śmietniki. Zastanawiałam się, czy to jest zgodne z RODO i czy to nie jest informacja dla złodziei, dla jakichś różnych oszustów. Taki nowatorski system deklarowania ilości osób mieszkających w danym gospodarstwie, a co za tym idzie naliczania opłat, wprowadzono właśnie w Tomaszowie Lubelskim. Powiemy, jak działa. Będzie też pożegnanie arcykapłana. Uwielbiałam go słuchać tutaj, wszystkie jego homilie były pełne przesłania. W Ołtarzewie pod Warszawą odbyły się uroczystości żałobne świętej pamięci arcybiskupa Henryka Hozera. Zapraszamy do 19. Zapraszamy do trójki. Chief. 22:23 minuty po godzinie 15. Wszyscy, którym zależy, dwoją się i troją ostatnio, wymyślając, jak zachęcić ludzi do szczepień przeciwko COVID-19. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu wpadł na dość nietypowy pomysł, a w jego realizacji pomagała mu Akademia Sztuk Pięknych. Co takiego wymyślili? O tym Joanna Jaros. Już nie tylko plakaty i billboardy, ale także ogromny mural zachęca wrocławian do szczepień. Malowidło pod tytułem Kolibry wiążące koronawirusa powstało na ścianie jednego z wydziałów Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego. Przechodniom obraz się podoba, ale czasem bywają kłopoty z interpretacją. Widzę dwa piękne kolibry, najprawdopodobniej. One coś robią, no właśnie, zapylają chyba. Widzę dwa ptaki połączone jakąś wstążką. Nie wiem, co to jest. Jakaś meduza, jakaś, no nie wiem. Koronawirus. Może i wirus. Dwa koliberki i koronawirusa. Co one robią? Ciężko powiedzieć. Ludzie mówią, że wciągają tego koronawirusa. Dostałam kilka kluczowych haseł, a resztę dopowiedziała mi moja wyobraźnia, mówi autorka muralu Malwina Gaj z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Miał pojawić się koliber, który symbolizuje te szczepienia, z którego dzioba miały wydobywać się jakieś fantastyczne rzeczy symbolizujące szczepionkę. To zobrazowanie wirusa, które te kolibry tym swoim pasmem szczepionki otaczają, który rozrywa się przez ich moc, jest do zinterpretowania właśnie w ten sposób w kontekście szczepień. Antyszczepionkowców trudno przekonać, ale są jeszcze duże grupy osób, które z różnych powodów się wahają i to właśnie do nich skierowany jest ten obraz, wyjaśnia profesor Tomasz Zatoński z Uniwersytetu Medycznego. Jest dużo osób, które po prostu ma wątpliwości. Przekonujmy przykładem. Tym, że sami się szczepimy, że nic nam złego się nie stało, że minęło pół roku i nie ma żadnych negatywnych objawów, są same pozytywy. Nie zachorowałem, jeżeli zachorowałem, to przechodziłem to łagodnie, nie miałem żadnych objawów ubocznych. Zamiast zobowiązań trzeba edukować, trzeba wyjaśniać, trzeba tłumaczyć. Nic, co jest pod przymusem, nie jest akceptowalne przez żadną grupę społeczną. Nikt nie chce być przymuszany do żadnych działań. Ja uważam, że każdy powinien wychodzić z prośbą, proszę mnie zaszczepić. Jak jeszcze można zachęcić ludzi do szczepień? Na przykład pani zdaniem? Ja już sama nie wiem. Mnie się wydaje, że już wyczerpano wszelkie sposoby na to, żeby ludzi zachęcić do szczepienia. Ja się idę i szczepię. Chcę normalnie funkcjonować. Nie, bo mówię, że kto jest odporny i zdrowy, to nie musi się szczepić. Dużo człowiek słucha, nawet w radiu mówią też o tym. Kto jest taki więcej chorowity, mimo że człowiek ma tyle lat, ale jeszcze się do mnie nic nie przyczepiło. Moja mama 101 lat skończyła i żyje, może ja też będę żyła. A mówią, radio mówią. Wszystkie pomysły się już wyczerpały, naprawdę? A może ktoś z Państwa ma jakiś ciekawy pomysł? 2 2 7 3. Zapraszamy do trójki. YouTube sprzed lat. .30 na wszystkich zegarach w Polsce. Czas na kilka słów o pogodzie. Dziś wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże. Rozpogodzenia głównie na wschodzie kraju. Miejscami przelotne opady deszczu. Od ziemi lubuskiej i Dolnego Śląska po Mazury i Podlasie także burze. Temperatura od 17-18 stopni na wybrzeżu i Pomorzu do około 23 w centrum oraz 25 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Trójkowy serwis wakacyjny. Komisja Europejska poinformowała, że certyfikaty COVID wydawane w Macedonii Północnej, Turcji i na Ukrainie będą od piątku, czyli od dziś, akceptowane w Unii Europejskiej na tych samych warunkach, co unijny certyfikat COVID. Jednocześnie Macedonia Północna, Turcja i Ukraina zgodziły się na uznawanie UCC w przypadku podróży z krajów Unii Europejskiej. Ułatwi to podróżowanie do i z Unii Europejskiej. Didier Reynders, komisarz do spraw sprawiedliwości, powiedział: cieszę się, że lista krajów wdrażających system oparty na unijnym certyfikacie COVID stale rośnie, a my wyznaczamy standardy na arenie międzynarodowej. Pomoże to w bezpiecznym podróżowaniu również poza granicami Unii Europejskiej. Przypomnijmy zatem, unijny certyfikat COVID, zwany potocznie paszportem covidowym, jest dowodem na to, że dana osoba przebyła chorobę COVID-19 albo ma negatywny wynik testu, albo została zaszczepiona. Od 1 lipca unijny certyfikat COVID jest uznawany w całej Unii Europejskiej. W Polsce UCC można otrzymać przez internetowe konto pacjenta. Ma on dwie wersje, elektroniczną oraz tradycyjną, w formie pliku PDF, który można wydrukować. Można go otrzymać również w aplikacji gabinet.gov.pl, punktach szczepień oraz od lekarza lub pielęgniarki z przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. Niezależnie od postaci, certyfikaty są równorzędne i zawierają ten sam kod QR i ten sam zestaw danych. Użyteczne linki publikujemy na stronach internetowych Trójki. Trójkowy serwis wakacyjny. Do you know what's worth fighting for? When it's not worth dying for? Does it take your breath away? And you feel yourself suffocating? Does the pain weigh out the pride? And you look for a place to hide? Did someone break your heart inside? You're in ruins. Your soul. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki za 19,5 minuty, godzina 16. Proszę Państwa, trzeźwe poranki wracają. Wkrótce po wybuchu epidemii koronawirusa policja zawiesiła przesiewowe korzystanie z alkomatów bezustnikowych. No, z wiadomych powodów, z obawy przed zagrożeniem ze strony koronawirusa, no, ale problem kierowców na podwójnym gazie nie zniknął i chyba nie należało się spodziewać, że sam z siebie zniknie. Z nami teraz Krzysztof Hajdas, rzecznik Komendy Głównej Policji. Dzień dobry. W tej chwili już nie jestem rzecznikiem Komendy Głównej Policji, jestem byłym rzecznikiem Komendy Głównej Policji, jeżeli mam być ściśli. Dobrze, w takim razie, panie były rzeczniku, co takiego wymyśliła policja w kwestii tychże kontroli alkomatowych? Znaczy, trzeba pamiętać, że to jest jeden chyba z takich sposobów walki z nietrzeźwymi, ponieważ znaczna część, jak wskazują wszystkie badania tych osób, które jeżdżą pod wpływem alkoholu, to są osoby tak zwane wczorajsze, czyli ci, którzy... Tak, słynne wieczorne dwa piwa. Tak, dokładnie. Chociaż muszę panu powiedzieć, że to nie jest do końca tak, że te kontrole zostały całkowicie zaniechane, bo oczywiście one bardzo się zmniejszyły w 2020 roku, bo z 17 tysięcy w 2019 roku do blisko 7 w 2020, ale co ciekawe, że tak powiem, Urobek, używając takiego nieładnego słowa, jest bardzo podobny, bo liczba nietrzeźwych zatrzymanych na polskich drogach zmniejszyła się o 12 tysięcy. Pandemia sprawiła, że problem alkoholowy raczej się powiększył w naszym kraju, zresztą nie tylko u nas. To jest powszechne zjawisko na całym świecie, więc można byłoby się spodziewać jednak, że wzrośnie problem, wzrośnie ten Proszę odsetek. Pamiętać, to znaczy ja nie jestem zwolennikiem kładzenia najważniejszych akcentów na nietrzeźwych. Oczywiście nietrzeźwi wbrew pozorom nie są największym zagrożeniem na naszych drogach. Największym zagrożeniem są trzeźwi kierowcy samochodów osobowych przekraczających dozwoloną prędkość. I o tym trzeba pamiętać, że trzeźwość nie zwalnia od przestrzegania przepisów, bo będziemy przekładali akcenty tylko na nietrzeźwych, to trzeźwy kierowca będzie się rozgrzeszał, że przekroczy prędkość o 40, 50, 60 km na godzinę i wszystko jest w porządku. Czasami niestety tak w mediach widać, że jeżeli dochodzi do wypadku z udziałem nietrzeźwego kierowcy, no to jest on od czci wiary odsądzany i zupełnie słusznie. Natomiast jeżeli historia dotyczy kierowcy, który był trzeźwy, a przekroczył prędkość, czy wyprzedzał przed przejściem dla pieszych i kogoś zabił, no dobrze, ale był trzeźwy. Nie. On popełnił przestępstwo również i warto o tym pamiętać. Ja nie chcę w żaden sposób umniejszać roli nietrzeźwych kierowców, ale warto pamiętać, że nietrzeźwi kierowcy samochodów osobowych powodują 4,5% wypadków. Panie Krzysztofie, proszę powiedzieć, bo ja już dawno to jakoś wpadłem na to, jak w telewizji ogląda się program informacyjny, to widać, jak reporterzy mają mikrofon, ale na takim wysięgniku i po to właśnie, żeby nie zatracać tego dystansu społecznego od rozmówcy, wyciągają w jego kierunku ten mikrofon. Czy to tak teraz będzie wyglądać, jeśli chodzi o to dmuchanie? Nie, takich urządzeń nie ma. Oczywiście, jak sądzę, policjanci będą korzystali ze wszystkich dostępnych urządzeń, te ustnikowe. Oczywiście za każdym razem ten ustnik jest wymieniany i tutaj nie ma problemu, natomiast wadą tego rozwiązania jest tyle, że to dłużej trwa. Te przesiewowe kontrole, które są możliwe na przykład na czerwonym świetle, kiedy policjanci podchodzą do kierowców, są możliwe tylko i wyłącznie przy użyciu tak zwanego alkoblue, czyli tych urządzeń, które się dmucha, natomiast tych ustników tam nie ma. Tutaj jest pewien problem, ponieważ jest kwestia z dezynfekcją tego typu urządzeń, ponieważ nie można ich dezynfekować alkoholem, bo się zepsują po prostu. Dokładnie. One mają sprawdzać poziom alkoholu. Z tego co wiem, to część jednostek zakupiła preparaty dezynfekujące bez użycia alkoholu, które mogą bezpiecznie te urządzenia dezynfekować, ale oczywiście jak sądzę, policjanci będą zwracać uwagę także na rozwój epidemii, aby swoimi działaniami tej epidemii nie powiększać. Natomiast no, trzeba wyważyć, że zagrożenie na drogach, epidemia, tutaj na pewno będą z tego wyciągane wnioski na bieżąco. Bardzo dziękuję. Krzysztof Hajdas, były rzecznik Komendy Głównej Policji, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Pogasły światła sceny, za kulisy trzeba już. W sercu niepewność, w powietrzu tylko kurz. Tacy samotni, niepokalani, czekamy na wyrok, choć już skazani. Kiedy przyjdzie czas, przypomnimy sobie. Przychodzi moment na zwątpienie i na ból. Chcieliśmy sami znaleźć się teraz tu. Tylko bez słowa, tylko co dalej, tylko czy po nas coś pozostaje. Kiedy przyjdzie czas, przypomnijmy sobie jak. Zapraszamy do Trójki. 12 minut dzieli nas od godziny 16. Od kilku dobrych dni oczy świata zwrócone są w kierunku Afganistanu. Talibowie mogą chcieć dokonywać tam odwetów na współpracownikach USA i NATO. ONZ alarmuje, że nowi władcy intensywnie szukają osób. Wręcz chodzą od drzwi do drzwi i szukają osób, które pracowały dla wojsk koalicyjnych. A na celowniku są także mniejszości etniczne. Na lotnisku w Kabulu trwa tymczasem wyścig z czasem, by ewakuować z Afganistanu jak najwięcej osób, jak najwięcej chętnych, a tych nie brakuje. Sytuację w Afganistanie śledzi Wojciech Cygielski. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry. Jak wygląda teraz ta sytuacja? Jak wygląda ewakuacja? Bardzo chaotycznie, przynajmniej jeśli chodzi o to, co dzieje się za bramą lotniska. Udało się już trochę uporządkować ten ruch na lotnisku. Pamiętamy sceny sprzed kilku dni, kiedy Afgańczycy na pasie startowym wręcz biegli za samolotem startującym i kołującym. Tak. Teraz na lotnisku jest już spokojniej. Tam na miejscu jest między innymi prawie 6 tysięcy amerykańskich żołnierzy i prawie 1000 brytyjskich. Wiemy, że polski prezydent Andrzej Duda też postanowił o wysłaniu 1000 polskich żołnierzy. Gdzie oni są, czy już dolecieli, tego nie wiemy i pewnie się na razie nie dowiemy, bo to są rzeczy bardzo delikatne i drażliwe w tej chwili. Tak, natomiast więc jeśli chodzi o tą ewakuację, która jest z lotniska prowadzona, 18 tysięcy osób mniej więcej zostało w tej chwili ewakuowanych. Tak podają źródła w NATO, bo to NATO w tej chwili koordynuje tę ewakuację. Teraz trwa właśnie posiedzenie ministrów spraw zagranicznych NATO w Brukseli, wideokonferencja z sekretarzem generalnym NATO. No i pewnie za niedługo dowiemy się trochę więcej na temat tej ewakuacji, jak ona wygląda w liczbach. Natomiast to, co dzieje się poza lotniskiem, to są rzeczy dramatyczne, bo wiele osób, wielu Afgańczyków, którzy są na listach wylotowych, to są tłumacze albo ludzie, którzy pracowali w jakiś sposób dla wojsk NATO czy dla poszczególnych krajów, próbują dostać się na to lotnisko, ale nie mogą się dostać, bo po drodze są checkpointy, posterunki talibów i talibowie bardzo często zatrzymują tych ludzi, biją ich, przetrzymują, nie pozwalają im dostać się na to lotnisko, a jednocześnie cały czas... Utworzyły się potworne korki na wszystkich drogach wokół lotniska. To jest praktycznie zablokowane. Tak. Strefa. Tak, bo ludzie to lotnisko szturmują, bo wiedzą, że to jest jedyne miejsce, przez które mogą wydostać się z Afganistanu. Doszło do tego, że wokół lotniska słychać było granaty hukowe, słychać było serię z karabinów. Nie do końca wiadomo, kto strzelał w ogóle, bo tam taki chaos panuje, czy to byli żołnierze Stanów Zjednoczonych zza bramy, czy już talibowie, czy może jeszcze kto inny, ale fakt faktem, że jest bardzo chaotycznie i to jest tak naprawdę problem największy w tej ewakuacji, bo co z tego, że przylecą do Kabulu kolejne samoloty, jak ludzie, którzy mają na te samoloty wsiąść, no nie są w stanie dotrzeć na lotnisko. Dochodzi do tego, że widzimy obrazki, kiedy samoloty wylatują prawie puste z Kabulu, bo nie ma kto do nich wsiąść. No właśnie, no to jest jakby zaprzeczenie sensu tej całej sytuacji, tej całej misji, że samoloty odlatują puste, skoro tylu chętnych jest, by wydostać się po prostu z Afganistanu, lecieć gdziekolwiek. To prawda. Tyle tylko, że sytuacja jest bardzo skomplikowana i operowanie w takiej sytuacji wymaga bardzo dużej pomysłowości ze strony Zachodu, bo przyjmijmy choćby przykład Polski. Wiemy, że polscy żołnierze byli przez lata całe w prowincji Gazni. To jest miejsce, które jest oddalone od Kabulu około 200 km samochodem. Jeśli na przykład jakiś polski tłumacz jest teraz w Gazni i chciałby się zabrać do Polski, to nie ma szans po prostu dostać się do Kabulu samodzielnie, bo po drodze mam posterunki talibów, bo na którymś posterunku na pewno ktoś go zapyta, po co jedzie, gdzie jedzie i go zatrzyma. I ludzie, część osób oczywiście próbuje, być może, o czym nie wiemy, części się nawet to udaje, oby. Natomiast to jest też trochę tak, że człowiek jedzie z duszą na ramieniu, jeśli ma na przykład fałszywe dokumenty i mówi, że chce pojechać do Kabulu, do cioci w odwiedziny, to może jeszcze przejedzie. Gorzej, że jedzie z całym dobytkiem, po co jechać pojechać do cioci w Kabulu z całym dobytkiem. Trochę trywializuję, ale to mniej więcej tak wygląda, że część ludzi na pewno decyduje się na takie desperackie kroki, ale w praktyce wygląda to tak, że ten, kogo nie ma w Kabulu, a nie jest obcokrajowcem, po kogo przyleci śmigłowiec, jeśli przyleci, no to w tym momencie szanse na wydostanie takich ludzi są bardzo niewielkie. Jak twoim zdaniem będzie wyglądał teraz rozwój wypadków? Czy talibowie wypuszczą tych wszystkich, którzy chcą się z Afganistanu wydostać, czy raczej właśnie nie? No tak na zdrowy rozum, no to na co im tacy obywatele, którzy nie chcą mieszkać w państwie przez nich rządzonym? Powiedziałeś na zdrowy rozum, słuszna uwaga. Po co? No bo tak. Talibowie dużo obiecywali w tych ostatnich dniach. Widać było, że chcą jakby pokazać ten swój wizerunek cywilizowanych przywódców Afganistanu. No ale już mamy informację, że te słowa, które padły choćby z ust rzecznika talibów na konferencji prasowej, tej wtorkowej, one niewiele znaczą. Być może niewiele znaczą, bo talibscy bojownicy, bo to też nie jest jednorodny ruch, tylko jakieś tam bojówki robią, góra jedno myśli frakcje. Swoje. Tak? A bojownik robi swoje. Niemniej wczoraj wieczorem po Kabulu krążył taki wśród organizacji międzynarodowych taki raport bezpieczeństwa przygotowywany przez misję ONZ na miejscu. To są takie zwykłe, czy też bardzo regularne raporty, które właśnie NGO-som są dostarczane, żeby NGO-sy, pracownicy tych NGO-sów wiedzieli, jak zachować bezpieczeństwo w danym miejscu. No i w tych raportach wyraźnie jest napisane, że talibowie chodzą od drzwi do drzwi i szukają już byłych współpracowników afgańskich NATO czy innych organizacji. W Brukseli, jak wspomniałeś, o 14 rozpoczęło się spotkanie wirtualne ministrów spraw zagranicznych NATO. Zapraszamy do trójki dzisiaj do 18, jeśli będzie jakiś komunikat po tym spotkaniu. Na pewno go Państwu przekażemy. Dziękuję bardzo. Sytuację w Afganistanie śledzi Wojciech Cegielski.